Ja, vi är gamla polare från samma kvarter. Vi har hängt ihop i vått och tått. När vi busar på gården kom visar världen ner som en blixt och jagade oss bort. Minns den dagen jag smittades av en tjejbasil. Trodde nästan att jag skulle dö. Det var tider det, och alla polarna var med när morsan bjöd på saft och färska wienerbröd. Det är sista kvällen med gänget, sedan går vi åt olika håll. Vilka minnen vi har ifrån ungdomens dag. Det var tjejer och glad rock'n'roll. Raggare i sin gamla Ford jobbar nu som konsul i Paris. Efter skolan så kickar vi fotboll varje dag. Jag var högerytter i vår lag. Klädd i gult och blått fick jag i väg ett väldigt skott. Så lyser världens fönsterruta gick i kras. I sista kvällen med gänget, sedan går vi åt olika håll. Vilka minnen vi har ifrån ungdomens dag. Det var tjej. Tjejer och glad rock'n'roll. Det var tjejer.